Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej nowych zakażeń wykryto w Polsce Północnej, ale również większa liczba jest notowana na południu kraju. Dalszy wzrost nowych przypadków w województwie warmińsko-mazurskim. Północ kraju jest takim miejscem, gdzie tych nowych przypadków odnotowujemy codziennie coraz więcej. Widzimy także, że na południu województwo śląskie, podkarpackie także w tej chwili w statystykach zaczyna doganiać województwo warmińsko-mazurskie, więc dla nas wszystkich bardzo ważne jest w tej chwili, abyśmy w dalszym ciągu przestrzegali tych zasad, o których od miesięcy mówimy. Od początku epidemii stwierdzono w Polsce prawie 1 707 000 zakażeń koronawirusem. Francja może uniknąć ogólnokrajowego lockdownu. Epidemiolog i dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jérôme Salomon zwrócił uwagę na to, że władze rozważają zaostrzenie restrykcji, ale przede wszystkim w regionach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Jérôme Salomon stwierdził na łamach Le Journal du Dimanche, że istnieje szansa na uniknięcie narodowej kwarantanny. Możemy jeszcze uniknąć lockdownu, jeżeli każdy się zmobilizuje, powiedział epidemiolog. Wezwał Francuzów do przestrzegania zasad dystansu społecznego, wykonywania testów na obecność koronawirusa i do poddawania się samoizolacji. Zdaniem eksperta, im później nastąpi trzecia fala epidemii, tym słabsze będą jej skutki, ponieważ więcej osób będzie wtedy odpornych lub zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jérôme Salomon poinformował, że około 20% Francuzów przeszło już infekcję, a 5% otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Jérôme Salomon tłumaczył, że zmiany w reżimie sanitarnym będą zależały od poziomu transmisji odmian koronawirusa, które mogą spowodować wzrost zakażeń i przeciążenie służby zdrowia. Rządowy ekspert poinformował, że brytyjska odmiana koronawirusa powoduje obecnie 53% zakażeń w kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Samochód osobowy wpadł do Zalewu Kamieńskiego w Dziwnowie. Nie wiadomo, ile osób mogło znajdować się w pojeździe. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu pracuje m.in. 6 zastępów Straży Pożarnej. Europejski Zielony Ład jest szansą dla polskiego rolnictwa, mówi komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Podczas konferencji Europa Karpat Janusz Wojciechowski wyjaśnił, że Zielony Ład sprzyja krajom, w których są małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa ekologiczne. Do takich krajów należy Polska, trzeba więc wykorzystać stwarzane przez Zielony Ład możliwości. Jeśli my rzeczywiście wykorzystamy te możliwości, które poprzez tę strategię Zielonego Ładu, strategię od pola do stołu, strategię ochrony bioróżnorodności mądrze wykorzystamy, to jest szansa rozwoju rolnictwa w całej Unii Europejskiej, a w szczególności tam, gdzie ten model jest szczególnie mocno oparty na strukturze niewielkich gospodarstw rolnych. Tak jak to jest w Polsce na Podkarpaciu, czy w Małopolsce. Konferencja Europa Karpat poświęcona problemom związanym z gospodarką państw Europy Środkowo-Wschodniej zakończy się dziś. Warszawiacy upamiętniają powstańców, którzy 190 lat temu pod Olszynką Grochowską stawili czoła carskiej armii. W tym tygodniu minęła okrągła rocznica najkrwawszej bitwy powstania listopadowego. Uroczystości ze względu na pandemię musiały zostać okrojone. Nie zorganizowano na przykład rekonstrukcji polsko-rosyjskiego starcia. Nawet w trudniejszych warunkach konieczne jest jednak upamiętnienie tego wydarzenia, mówi podpułkownik Związku Piłsudczyków Polskich Andrzej Michalik. Pandemia wymusza, że skromniej musimy te wszystkie uroczystości obchodzić, ale nie załamujemy się, pandemia się skończy i wrócimy do naszych chlubnych tradycji upamiętniania tych dat historii. W 1831 roku 40-tysięczna Armia Polska zablokowała pod Olszynką Grochowską drogę 60-tysięcznemu ugrupowaniu Armii Rosyjskiej maszerującemu na Warszawę. Choć bitwa uważana jest za nierozstrzygniętą, bo zmusiła obie strony do odwrotu, to jednak uniemożliwiła oddziału Imperium Rosyjskiego wkroczenie wtedy do Warszawy. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kuriozalny przebieg miały zawody w supergigancie Pucharu Świata we włoskiej Val di Fassa. Dwie zawodniczki ewakuowano z trasy po makabrycznych upadkach. Norweszka Kajsa Wikhoff-Li i Rosina Schneeberger połamały nogi. Potem na trasie ni stąd, ni z owąd znalazł się jakiś przypadkowy osobnik, który leżał w poprzek. Mimo wszystko udało się wyścigi ukończyć. Wygrała Włoszka Federica Brignone, która wyprzedziła dwie Szwajcarki, Lare Gut-Behrami i Corinne Suter. Gut-Behrami zapewniła sobie kryształową kulkę za supergigant. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 38 miejsce. Kolejny popis za to naszej juniorki Magdaleny Łuczak, która dziś była trzecia w gigancie Pucharu Europy. We wczorajszym gigancie w Livigno dojechała piąta. Wielkie brawa, znów dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata juniorów w Bańsku. Polskie biegaczki odpadły w półfinale sprintu drużynowego podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. Izabela Marcisz i Monika Skinder długo utrzymywały się w czołówce i wydawało się, że mogą wejść do finału. Na ostatniej zmianie poszło im jednak już dużo gorzej i zajęły w swoim biegu 8 miejsce. Skinder przyznaje, że w końcówce osłabła. Ta trzecia zmiana u Izy jeszcze była bardzo dobra i przekazała mi wołeczkę na dobrej pozycji. Gdybym pobiegła w podobnym czasie jak te dwa poprzednie przebiegi, byłaby duża szansa, żebyśmy się dostały z czasem, więc trochę można powiedzieć, że wina leży po mojej stronie. No zabrakło mi na tej trzeciej zmianie. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Cieszę się, że można powiedzieć dobiegłam, bo już na zjeździe było mi bardzo ciężko nawet utrzymać równowagę, więc no ciężki dzień dla mnie. Mistrzyniami świata Szwedki Maja Dahlqvist i Joanna Sundling. Srebro wywalczyły Szwajcarki, a brąz Słowenki. Wiadomo, że turnieje ITF to nie to samo co WTA, ale wygrana zawsze cieszy. A dziś pretekst do świętowania ma Urszula Radwańska, która wygrała w Moskwie pokonawszy w finale 4-6, 6-3, 6-4 Białorusinkę Julię Hatałkę. W tunezyjskim monastyrze natomiast triumfowała Weronika Falkowska, która w ostatnim pojedynku pokonała 6-2, 6-0 tenisistkę z Malty Franceskę Kurmi. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock okazała się gościnna dla swojej imienniczki z Krakowa i przegrała 1-3. Prowadzenie gospodarzom dał Damian Rasak, wyrównał Rafał Boguski. Wydawałoby się, że przesądzającą bramkę zdobył Serb Urosz Radakowicz, ale w doliczonym czasie gry nafciarzy dobił znów Boguski i zrobiło się 3-1 dla drużyny spod Wawelu. Eksplozja sportu w Trójce. Po godzinie 17 zapraszam na dwugodzinną audycję Trzecia strona medalu w trakcie programu Skoki narciarskie i konkurs drużyn mieszanych. Do usłyszenia. Do jutrojszego wieczora pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Jutro mglisto. Teraz od 5 do 8 stopni, nad ranem od minus 1 do plus 2, a w poniedziałek od 5 stopni na Podkarpaciu do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zapraszając Państwa do świata swingu przez bardzo długi czas w programie trzecim, próbowałem kiedyś naprawdę uczciwie rozejrzeć się w historii big bandów amerykańskich. Lata 20, 30, 40 i co chwila ten zestaw mi się powiększał. Bardzo dużo było tam orkiestr, które trwały tylko przez pewien czas. Ja nie mówię to o orkiestrze Dorsey'a czy braci Dorsey'ów, także czy Woody Hermana, Duke Ellingtona. Można wymieniać tych zespołów bardzo znanych, które przetrwały, wiele. Ale były też takie, które mignęły przez pewien czas, zapraszały do sal tanecznych, były przypisane do jakiegoś konkretnego hotelu. Wiadomo było, że można tam przyjść i także potańczyć. Tych orkiestr było naprawdę bardzo, bardzo wiele. Była to też taka historia tych czarnych muzyków i tych białych. To wymieszanie pomiędzy orkiestrami dopiero od pewnego momentu nastąpiło. Bo muzycy się po prostu znali i wiedzieli o swojej wzajemnej wartości. Dziś chcę przypomnieć Państwu nagranie, no właśnie, czy przypomnieć, bo większość już pewnie nie kojarzy w ogóle tamtego czasu, ale dobrze jest czasami tak powędrować na chwil parę w przeszłość. Jest rok 37, New York City i zespół Teddy Hill Dance with his NBC Orchestra. To jest jedna z bardzo znanych, chociaż takich nieco bardziej kameralnych piosenek duetu Dubin i Warren, I Know Now. A między innymi na trąbce, ale także będzie śpiewał ktoś, kto znikł już w ogóle w historii muzyki, w historii swingu, w historii tych orkiestr, Bill Dillard. I Know Now. takie nagranie sprzed lat wyłania nam się właściwie z niebytu troszeczkę. Wtedy, 37 rok, przypominam, płyty też nie były tak szeroko dostępne, ale był to swoisty proceder, bo płyt było coraz więcej, a poza tym można było pójść na słynną Tin Pan Alley i poprosić o nuty. Nuty jakiejś piosenki, aby w domu ją sobie odegrać, a na przykład tam ktoś taki jak George Gershwin robił za tapera. Przegrywał nie tylko swoje, ale także innych numery. No właśnie, a dzisiaj ta komercyjna strona tę artystyczną na pewno przydusiła i dlatego przypominam tamten czas. Wydaje mi się on ważny. Tak jak kiedyś wydaje mi się, że było ważne pojawienie zespołu Steely Dan. Walter Becker, Fagan, przepraszam, razem wraz z przyjaciółmi zaproponowali coś, czego wcześniej nikt nawet nie próbował. To, czy to jazz, jazz rock, te wszystkie określenia zawsze mnie troszeczkę odpychają, bo to jest takie na siłę przypisanie, ale to, co zaproponowali, wydaje mi się od dawna interesujące i dlatego przypominam ten zespół. To Again Nature to jest ich powrót w 2000 roku. Już połączyli się na nowo i na tej płycie znalazło się właśnie to tytułowe nagranie, bo czasami tak bywa, że jest płyta, ale tytuł jest wymyślony. Tu wszystko się zgadza. Two Against Nature, Steely Dan. and why. I brought a little guy, very guy, Frank and Jack, and what I gonna hustle be. Beautiful housewife, deep distress, especially you, deserve the very best. Two against nature, they got that stuff. Good things happening, and we'll see about it. Two against nature, love to skate. Let the wind fall that you and me. Two against nature, stand alone. Grał zespół Steely Dan, dwóch panów, Baker i Fagan, a w tej godzinie wespół w zespół to Michał Jakubik i Magda Trzaska, a przynajmniej jeden, taki, który swoim nazwiskiem firmuje właściwie nie zespół, samego siebie, ale to, co wymyśla, to, co proponuje, znowu jest na pograniczu, znowu dotyka bardzo różnych sfer muzycznych, co ja bardzo cenię. Urban Stroll i Mino Tineru. Thank you. dotknięć, muzycznych muśnięć, tak spokojnie, jak przed chwilą, bez odrobiny zadęcia, po prostu Norah Jones, Creeping In. There's a big old hole that goes right through the soul of this old shoe. And the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed. And the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Gonna keep creeping on you. Może lekkie country nawet, jak zgrabnie wmieszane w melodię i taki zaśpiew Norah Jones. To prawie jak dobro na prawym, na pierwszym planie. Tak stalowa gitara, której brzmienia nie sposób podrobić. Jak widać, dla Norah Jones nie ma granic muzycznych, zresztą już o tym dzisiaj wspominałem. Powracam do zespołu Steely Dan i płyty Two Against Nature. Panowie nie tylko swobodnie poruszali się, ale też proponowali zupełnie inne zarówno brzmienie, jak i to, no właśnie, a propos granic, zlikwidowanie owych granic. Po prostu jest muzyka dobra albo zła. Postawmy tu kropkę. Wydaje mi się, że no i znowu, jestem pewien, że zespół Steely Dan to była znakomita muzyka i warto do ich muzyki, do ich nagrań, piosenek wracać. Jack the Speed, Steely Dan. the joint, he's gone. He walks through the old routines, but he's gone. Guaranteed, he may be sitting in the kitchen, but he's stepping out to check his speed. Streetem pojawi się jeszcze na zakończenie, jak zawsze, trzech nut. A teraz no, wspomnienie. Pani mnie kiedyś oczarowała i tak już pozostało. Co prawda kolejne płyty Anity Baker to już trochę nie było to. Natomiast jej koncert na żywo w Londynie kiedyś naprawdę porwał mi. Na żywo okazało się jeszcze lepsza niż na swoich płytach. No ale później było już różnie, tym niemniej pamiętają o nim ci, którzy chociaż raz ją zobaczyli czy usłyszeli. You belong to me, Anita Baker. Mamas and the Papas, Mama Cass, to tak względem wstępu. Nie zawsze i nie każda nowa wersja piosenki sprzed lat nadaje się do słuchania, krótko mówiąc. Starania są raczej siłowe, rytmiczne, jeszcze przez przypadek poddane komputerowo rytmowi. Czasami naprawdę nie daje się tego słuchać. A to jest dość stara wersja starego przeboju zespołu The Mamas and the Papas, ale na pewno warta przypomnienia. Dream, a Little Dream of Me i Louis Armstrong. Yes, stars shining bright above you, night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees, dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fade, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. No był Pavarotti, był Clayton Thomas, ale taka chrypa, tak śpiewająca, była jedna, jedyna. Louis Armstrong. Tu w studio imienia Agnieszki Osieckiej, wspominałem już o tym, dała wspaniały koncert. Koncert podczas Jazz Jamboree. Diana Krall sięga często do dawnych piosenek, przebojów i są to najczęściej trafione pomysły. Ale ma także swój repertuar. Zajrzałem do niego. We just couldn't say goodbye. Diana Krall. We thought that love was over and we were really through. I said I didn't love him, that we'd begin anew. And you can all believe me, we sure intended to, but we just couldn't say goodbye. The chair and then the sofa, they broke right down and cried. The curtain started waving for me to come inside. I tell you confidentially, the tears were hard to hide, and we just couldn't say goodbye. The clock was striking 12 o'clock. It smiled on us below. With folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when I looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye. People in love are funny, mighty hard to explain. One minute they quarrel, then they're back together again. Take my case for instance, we had a little fuss. Now listen, ladies and gentlemen, here's what happened to us. Ba da ba ba da da ba bo ba da ba da. It seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when we looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye. A wszystko dziś przez zespół Steely Dan. Ich płyty, które też starałem się przynajmniej wywołać właściwie z niebytu dla niektórych, a może młodsi słuchacze w ogóle nie słyszeli nigdy o zespołu Steely Dan, ale tak jak Can't Buy a Thrill, Pretzel Logic, Gaucho. To były płyty zauważone nie tylko w świecie rozrywki, ale zarówno w świecie jazzu, jak i w świecie takich komercyjnych oceń. Dlaczego właśnie ich nagrania znalazły się raptem na listach przebojów? Dlaczego o nich rozmawiano? Dlaczego potrafili połączyć tak różne, wydawało się, gatunki i zaproponować coś nowego? No to jest tajemnica talentu. Akurat też tego, że Walter Becker i Donald Fagen spotkali się. Spotkali się jeszcze w szkole muzycznej, no i potem tak to się potoczyło, że weszli do historii w słynnym holu sławy muzyki rockowej, w ogóle muzyki amerykańskiej, mają swoje miejsce i myślę, że nie tylko amerykańskiej. Te nuty swingowe przewinęły się dzisiaj przez cały czas, bo obojętnie, czy to była Diana Krall, czy to był Armstrong, czy to była Nora Jones, one gdzieś tam są. Ja uważam, że swing pulsuje w tak wielu nagraniach, tak jak u Kendricka Lamar czy D'Angelo, już nie mówiąc o Manhattan Transfer. To wszystko się miesza i zależy tylko od ludzi, jak wyznaczą swoją drogę, jak pomyślą o tym, co zrobią z muzyką, która jest w nich. Na zakończenie i pożegnanie trzech nut Steely Dan i Gaslighting Abbey kłania się Roman Dziewański. She's been missing. It's all good on you. items we need in town. Not every girl has no time to wait. Such as fresh cable and 15-watt bulbs. Couple dozen big old plates. Let's keep it light. We'll do a fright night with blood and everything. Some funky laughter from the kitchen. And then nice relaxing and a solid game is the game. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, jakiego Nowakowa młodemu mega laptopa kupiła? Mega szybki, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, to naszemu młodemu też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, 256 giga. Teraz za jedyne 2555 zł. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert.